Wananchi tunalaulizia, Wananchi tunalaulizia Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, katutoka baba wa taifa letu. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, katutoka baba wa taifa letu. Tanzania tumechanganyikiwa, changanyikiwa za kutoka baba. Kama tumebangwa na nyoka kichwani, tutafunga wapi kamba? Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, katutoka baba wa taifa letu. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, katutoka baba wa taifa letu. Na hekima zako nyingi za busara mwalimu ulizotuongoza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, katutoka baba wa taifa letu. Na zile fitna zako mwalimu na hekima ulizotuongoza, hatutozipata tena kutoka kwako ewe mwalimu. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, katutoka baba wa taifa letu. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, katutoka baba wa taifa letu. Wananchi tunalaulizia ni upi atayetokea, ayakena yale ambayo mwalimu anatuachia. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, katutoka baba wa taifa letu. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, katutoka baba wa taifa letu. Wananchi tunalaulizia ni upi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, katutoka baba wa taifa letu. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa letu. Mwalimu Julius Kambarage

kamara genyere, kutoka baba taipore.